Tja, nou, dat was een wonderbaarlijk tafereel. Een man in een soort draadjespak. Met een, een heel vreemd apparaat, stok met, je kan er van alles in zien. Het leek iets met een microfoon, maar het was allemaal laserlampjes en zo, met kleurtjes. Wauw. Karaoke mics. Karaoke mics. Zijn geweldig. Wauw, good idea. Goed idee. Hij is uit, hij stopt ermee, hij is klaar. Ja, het is al een wonderbaarlijk tafereel. Geweldig. Oké, ik weet geen idee hoe lang het geluid. Geen idee hoe lang het duurde. Oh, dat wil je ook niet. 5 minuutjes of zo? Beetje meer. 10 minuten. Oké, prima, goed. Maar heb jij die zelf in elkaar? Het zijn 2 karaoke microfoons. Oh, 2 karaoke microfoons. Ah, en dan met de feedback. Feedback, ja. Ah, wow. And with little wires. Okay. Smart. Yeah. No, I just want stuff that's easy. Uh-huh. So I know it works. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. And that's why I got the sender also. So I don't have wires. Yeah, that's smart. Because all the wires, you see all the wires out there. Yeah. Think big chaos. Yeah, I hate it. And you always broke. Yeah. It doesn't work, so. Cables become spaghetti. Yes. And now we're living in new times, so this is possible. Wow. Yeah, good idea, yeah. Wow. Fantastisch. En dat pak dan? What the fuck, joh? Mijn moeder heeft die gemaakt voor me. Echt waar? Ja. Je hebt dat gewoon gemaakt, joh? Ja, een hondenpak is het eigenlijk. Oh, het is een hondenpak. Ja. Maar ze had een heel voelig... Het is een dakzoet, ja. Maar het was really awful. Het was hele lelijke stof. Ja. En ik vond het geweldig. Het is ongelooflijk. Het is fucking lelijk. Dit is gewoon, het is ook gewoon echt. Maar het werkt als stof geproduceerd. Ja, heel goed. Ja. Het is fantastisch. Maar het is echt super kutspul. Want het valt uit als je het naar je bent. En het is echt gewoon verschrikkelijk. Gewoon. Maar goed, ja. En dan dat uilenhoofd erbij, dat werkt echt fantastisch. Uilenhoofd? Was het een uilenhoofd? Ik vond het een uil, ja. Wat was het eigenlijk? Een beetje een sneer naar de fucking bastards. Weet je, dus okay, grote ogen. Ja. En dat heb ik gisteravond zo onder een biertje even zitten kliederen. Ja. Ja. Ja, cool. Nee, echt super, ja. Oké, dankjewel. Ja. Nou, ik vond het ook leuk. Doe je dat vaker zo? Of is het gewoon voor vanavond? Nee, doe ik wel vaker. Nee, niet heel vaak, niet zo heel vaak als vroeger. Dat dit pak had ik nog niet gezien. Dus, Nee, ik heb de laatste keer in een Harderwijk, was er een feestje. Toen heb ik het ook gedaan. En ik heb het vorig jaar ook een keertje aangehad. Ja. Ja, nu na 3 keer moet er weer iets nieuws komen. Maar ja. Oh. Ik ga nog denken pakken. Oké, dank je. Hey, dank je wel. Dank je wel.